और अगर तुम में से कुछ लोग इस हुक्म पर जिसको देकर मुझको भेजा गया ईमान ले आए हैं और कुछ ईमान नहीं लाए हैं तो जरा ठहर जाओ यहां तक कि हमारे दरमियान अल्लाह फैसला किए देता है और वो सब फैसला करने वालों से बेहतर है।